اوس د دې ځای نه رب العالمین مثال بیانې د کافر د عمل او دفع د وهم کوي چې ګوره کافر هغه به جهنم ته ځي یا کافر ورسره جهاد کیږي دی به جهنم ته ولي ځي حالان کی دیکھنے کا اعمال کئی نو دا دفع دوام کئی او مثال دا عمل دا کافر بیانی خیالو کئی ترجمے تا اللہ فرمائی مثل الذین مثال دا کسانو بربیم کفرو بربیم چو کفر کرے پخپل رب آمالہم یعنی مثل آمالہم مثال دا مال د دې کمرا کرما د نشتا د پشان د یری دې نشتا د بیری هو چوالو زی پدی باندې هوا پشان د یری دې چې د یری پاره دې یوا والو زی فی یوم عاصفن پاورد سخت تیزی سلی باندې لا یقدرون قادر بنشی دا مشرکان مما داسنا کسبو چې دوی کړی دي من شی علا شین پس سیز باندې دادا گمراهی البی لرداکنا الله وی د کافر د عمل مثال دا چې دی لکه د ایری ډیرې چې د ایری په ډیری هوا او سلی راشي والو زی الله وی هغه سلی هغه ډیرې والو زی س ډیرې پاتینشی دشان پور د قیامت اللہ د دې کافر عمل تباہ و برباد شو سب پلاس رانشی اس علم ترائلل دیم زل علم نباد احوال المشرکین فی ما بینهم د مشرکان و پخپل مس کے حالات او دشان د مواحدین و دلائل اللہ ذکر کئی خیالو کئی علم ترا ان اللہ ایت گورنا یقین اللہ پیدا کری دا اسمان نوزم کا حلق دا لو سپیکر برنے بند بلا کی دا پارا دے زاریاک ای اشایو زبکم کا غوش دا اللہ ختم بکی تاسو ای اشایو زبکم کا غوش دا اللہ ختم بکی تاسو اور آبولی بخلق جدید مخلوق نوے نرے داکار پا اللہ بانگران دا اللہ بانگران نرخا و برزو للہ اس تخویف او برزو تخویف خوروی او مخامق بشی اللہ خسر تولا وقال الزعفاء ابویا کمزوری للذین استکبرو حاو کسانتا چه تکبر کراو تکبر ابن کثیر وید سنے کرو استکبرو عن عبادت اللہ و موافقت الرسول تکبر کراو دا اللہ دا توحید نا دا اللہ دا عبادت نا او دا طریقی دا پیغمبر نا زبا دا پیغمبر طریقہ من زبا پا غم خادر کدا کو اللہ فرمائی آغا ظالمان آغا متکبرین او کمزوری دوارا چھ چاہے دنیا کی تابداری کرے وا اے دا پکی بن کی رسنی پکی ایسے بن کی ایسے چلی دا درے والا بن کی اللہ فرمائی و برزول اللہ جنیا و مخامق بشی اللہ خسا غنڈا او بو یا کمزوری آکتا افیم بند شو ندے بند تو گورا ندے بند وایا لاش نا بستاو دغی کی ویسی چلی او گوری دا افیم بند شو بشتے و برزول اللہ و مخامق بشی اللہ غطا جمیعا طول او بو یا کمزوریا کسانتا چه تکبر کراو انا کننا لکم تابان یکینا ومنگا استاو تابدار اغا غریبانان چه دا خان پسی زنداباد مرداباد چگی والی ہمارا لیڈر جیت گیا جیت گیا و جیت گیا دا چگی والی کرن خیال لے اللہ فرمائی اغریبانان بمالدارو تووی چگرمو گستاسو تابیوج سیبا یا مراد کی ناغ پیران او منجورا پیران او داغی مریدان اگر مریدان با پیرانو توئی یا مراد کینا اگر ملاو مقتدیان اگر مقتدیان با ملیانو توئی انا کننا لکم یکنن ممستاسو تبان تابی فالا انتم مغنونا بسی تاولر کون کی زمونگنا دا عذاب دا اللانا دا من بیانیہ دے یعنی من عذاب اللہ دا عذاب دا اللانا من شین دا بل من شین کرا من تبعیض دے یو من بیانیہ او بل من تبعیض یا دا من شین کرا من زائد دے نمانا دوارا من شین کرا من زائد یا من تبعیضیہ اے تاسو لرکہ ان کی زمانہ دا عذاب دا اللہ نسشے قالوا وای بدوی لو هدان الله کچری دات کرے مونتا اللہ تو خام قائدات بکرے مونتا او تولتا اغه ماز اللہ اسی شو راغلی زر کورن خبر راڑی چی ایف ایم صحیح دیو کنا کنی صحیح چی بیا لور شکر لگو قالوا بویدوی لو هدان الله ماز اللہ توی راشی کچر ہدایت کرے مونتا اللہ نو خام قائدت بکڑے مونتا ستا مخبل پر ہدایت نو تاو بس پہ ہدایت روان کو برابر دا پمبانی کے فریاد کے منگا یا صبر کے منگا نشتر منگلا محیض زائد اخلاصی سزائد اخلاصی نشتے بس پراتب ہی پدی جانم کے ہو بوئی شیطان لما قضی الامرو کلچ پرشی حکم دا عذاب یا کلچ اوچی قضی الامرو کلچ فیصلو کلشی دتولو کارنو اے تفسیر قرطبی ہوئی لما وجب العذاب بیال النار کلچ فیصلو شی دا عذاب پجانمیانو یا قضی الامرو فیصلو شی دتولو کارنو حدیث کی رادی دا شیطان دے بدور پا کرسی ناس ماذ اللہ تو آواز کی شب نور اللہ معذلہ اعزاز رسول اے حدیث کی رادی دا شیطان با دا اور پا کرسی ناستی پا کیا پورا دا قیامت کی دا جانم کی دا اور پا کرسی بناستی دنیا کی چھ دا شیطان چا تابداری کروا دا ایبل عارشی چھ حضرت صاحب منگستا تابیو دنیا کی منگتا پسی را روانو اس سے چلو کہ منگ دا پارا کرنے دا عذاب را نسبت کا اللہ فرمائی وبوئی شیطان کلا چکے سلوک رشید کارونو یقین اللہ وعدہ کروا تاوسا وعدہ کا پواد تو کمو ما وعدہ کروا او ما وعدہ کروا وعدہ کروا تاوسا نو خلعاب میں اکو تاوسا دوا دی وما کان لی علیکم نو مالا رپا تاسو سغلبا سزورا اللہ پا ماند لیکن لیکن دعوت بمیدر کلو تاوتا رو بستاسو با قبلولو زما دعوت فلا تلومونی ولوم انفسکم ملامت کوئی خپل ذاتنا ما نبی مسرکم نیم ذا فریاد اوریدن کے ستاسو اونی تاسو بمسرکیا فریاد اوریدن کی زما زی ملا زد اور پا کرتای ناسیم زما دوبر خپل سو جزان نشم بچ کو لنتاو سنگ بچ کو خیال لے دیو دور پا کرتای ناسی کناتی او کنبی سو جی خیال لے دیو اور تو ایز اخپلت سوزم دان نشم بچ کوئی لنو تاو سنگ بچ کم حدیث دے گورے خواب دیو دور پا کرتای ناسی لان دینا بطول سوزی دیو دس سوزی دلے خرے چھتے خلق گمراہ کول خوچا کم گمراہ تابدار لان شی آب اور تو ایز سیبا من غستا تابیو دنیا کی اس سے چلو کا اور تو ایز امرا ما خو پا زور دا گریوان نلوی نیوری ما با دعوت چلو لو فستا جب تم جی تاسو با دعوت قبلو ما باوی سوک بری امام تروان دے جلوس کے تا باوی زم مشرک روانیم دا بری امام جلوس کے بتا روان شو ما باوی پیر بابا تا بس تیار دے کسوک زی تا باوی زم روانیم ما باوی میلے تا زی کنڈ پارک تا زو راز سیل تا زو تا باوی زم ما با صرف دعوت چلو لو روان بتلی منو لو بتا مگر نشت نو مال را پتاو سزور و غلبا لیکن دعوت میں در کو لو تاو تا بس قبلو لو بتاو زما دعوت بس میں قبل ہوئی ما ملامت کوئی ما ملامت کئی پلزانو نا ما خو پزور گریوان ننوئی نیولی نیم او نیم ز نیم ز فریاد اوریدون کے ستاسو نیتا او فریاد اوریدون کی زما انی کفرتو یقینا انکار کوم یا ما انکار کرے دے دوڑا مارے انکار کوم یا ما انکار کرے دے پارسو چتاو شریک کرم دا اللہ سرم من قبل و پخوا دنیا کی یقینا ظالمان دیلن عذاب بی دردناک اس بشارت مومنان تا او دن نبشی آکستان چی مومنان دی عمل کے نیک جنتونو تا چروانی بی دونو لاندی داغی نیرونا ہمیشہ بی دی پدی کی پوکم دا اللہ پوکم در اقبل بانی تیتون فیا پیشکشی او توفا ڈالی بی دیل ری پدی کی ڈالی بی دیل ری پدی کی سلام ان سلام اے دا ڈالی دا سلامت یابا دا اللہ دا طرف نہیں اللہ بوئی یا آل الجنت یا سلام اے جنتیانو سلام دی پتاسو یا کلا فرشتی بوئی سلام علیکم سلام دی پتاسو یا دا جنتیان بیو بلتا ہوئی السلام علیکم یو بلوانی بس سلام اچھی نطول دار طرف نا جنتیانو تب سلام سلام دالئی سلام سلام تخفی دالئی پی جنی تحفا تحیتم تحفہ دی بھئی پری جنت کی اوبلتا سلام یا تحفہ دی بھئی پری جنت کی دا اللہ دا طرف نا یا دا فرشتو طرف نا سلام اس درم زل عالم دی کیا امثلت للفریقین دا کو باطل مثال نوارا اللہ وی ایت گرنا بیانی اللہ مثال دا کلمی پاکی دا کلمی دا توی دا کشجرتن طیبتن پشان دا غون پاکی دے مراتن آغون دا کجورا اگر دا کجوری ونا چه پاک ونا دا اصلا ثابتون من داغی وی مضبوط و فرواف سما او سانگی داغی وی اسمان تا من دیر مضبوطی تو گو رکن سمر غٹ بوجی پسری اگر من دی بیام مضبوطی اللہ فرمائی و فرواف سما او سانگی داغی وی اسمان تا ایدا خبری وائمہ کئی پودس ورکی میوی کلینن پار موسما شیخ غلام السمانہ کل ہینن پار موسم بیزن ربیا پوکم دک پر رب بیانی اللہ مثال دا خلق دا پارا دید پارا چی دی پنو آخلی اے مثال دا مومن چکل دا مومن زلکی کلمہ دا توید مضبوطا وا نو دا دن ایک آمال باسمان تخیجی او پدک با انقلاب راجی خوبیا با ہم توید نپریدی پد با انقلابات راجی جیلو نبئی مصیبتو نبئی تکلیفو نبئی دا خلقو دا طرفنا لیکن بیا با ہم دبان انقلاباتو سرسرا دے دا لا دینو توحید نپریدی دا دا مومن مثال لے خیال دا مومن مثال مولی دا مومن مثال اللہ وی چزر لے کلمہ دا توحید ورکو دا شوا نو دا دا عمال با برخیجی و کبلی گی با فروا کسما خیال او دا دا باندی ہر کسم انقلابات کرا جی لیکن بیا بم دیکھ پل میوی ور کئی تو کیوں کلا کل نہیں نمبیز نے ربیا پار موسم بدے تو توحید و سنت خوجی میوی ور کئی خا خیال دا دا مومن مثال اس دا مشرک مثال وارا دا غد عمل مثال دا کلمی پلیتی کشجرتن طیبتن پشان پا کشجرتن خبیثتن پشان دا غونی پلیتی دے چولا ماوی مرغونی ونا دا مرغونی ونا مرغونی پی جنا آدم را غن غن خطا کیچ اغیت ملا غنیو اللہ وی نتو ست چن خلول شیوی من فوق الاردی دا پاس دزم کی مالا من قرار نوی دیل رس قرار تیا دا ملا غنی بوٹے مولی دل رے دل مدے آس دا چی نرائی نرائی دکی وی او نرائی نرائی وڑی وڑی پانی ازگو ورکیو پر ازم کا خور شوی اللہ وی مالا من قرار نوی دیل رس قرار تیا چی سلائی راشی توجو چی سلائی راشی بس اگا زیلی یو طرف نوالی او نرے گنتی جڑی وی اگا دا جڑ نوزی اللہوی چی دا توحید و سنت آز راشی دا مشرک جڑی دا مقدس مکی نوزی ما لہا من قرار نوی دیل رس قرار تیا بس دا معاہد دو گتی غواری چی دو گتی ور تارا نکی دا توحید دا معاہد اگا مشرک او دا اگا شرک دا من نوزی خواہ تو توحید بیان کا مشرک ہو دا شرک با ختم شی اللہ ہوئی خواب خبر پوچھوئی کہ پوچھنے شوئی مالا من قرار نوی دیل راست قرار تیا یثبت اللہ الذین مضبوطی اللہ کسان چی مومنان دی بالقول ثابتی پاغه وینا مضبوطی په ژوند دنیا کې او په آخرت او بدلور کې رب العالمین په آخرت کې او په آخرت یعنی ویزی په آخرت او بدلور کې الله په آخرت کې. اغا عبدالملک کاسانی چې کله ورته مرګ راغی نو سورت ابراهیم شروع کا سورت ابراهیم شروع کو حتی چې دې ځای تر ورسېدو سایور کا اغه امام کرخی چې کله کرخ نه شړو دا لا پتو یی باندې انو بادشاہ وغوښتو کر بلکې امام کرخی چې کله د کرخو سیدونکو کله چې بیمار شو نو شاگردان بادشاہ تلالل چې زمو استاد بیمار دی بادشاہ چې فدولتا نو دته 1000 اشرفی ماهواری مقرر کی دې چې خبر شو چې شاگردان می بادشاہ ته تلی او زما حال ورته وي نو خلق ته وي او خلق ما پاسته وي قبله ته مخ کی خلق پاسه لوکټ کی قبله ته مخ ته الله ته پجراش چې زما الله اوس پورې می تانه سوال نکړو اوس دنه د مرګ سوال کوم مرګ راولي ځکه چې د بادشاہ توفی ما تر روانه دي او دا به حرام او مرداري ربا نو دا حرام او مرداري زما کور ته مراولي رب دا ما ته مخې ته مراولي پجوان دعای وو بس دی کی امام کرخی وفات شو کله چې د امام کرخی جنازه د کور نه وتا د بادشاہ توفی او جنازه د امام کرخی بس په مرګ ملاو شو پجوان ملاو نه شو یا الله ما پجوان دې سره مو ملاوي دا چې نه کانو یثبت الله الذین مضبوطی اللہ کسان چھ مومنان دی پا وینا مضبوطی پا جوند دنیا کے او بدور کئی پاخرت کی او مور دو گمرائی ہوئی اللہ پا ظالمانو یزل اللہ عنوجتی ہم فی قبورہم مظالمین گمرائی اللہ پا خپل دلیل عوجت کی پا خپل سوال و جواب کی پا قبرنو کی ظالمان ظالم اے خبور اب لینوارا مدو تو گور اب بیلی راگل اللہ فرمائی ظالم پر قبر کے پسوال جواب کی اللہ سے کئی خطا کی خطا کی اللہ ظالمان اللہ ویفل اللہ ما یشاء او کی اللہ چی خویشی اس سلورم ذل علم بجلی راغلی ربن کی جنو اس سلورم ذل علم دی علم نباد زجر و تخفیف ذکر کے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اے تو گرنا کساوتا چی بدل کرے نعمت دا اللہ پر کفر او دن کرے دے پل قوم لرا واحل او دن کرے قوم لرا کورد علاکتا اگا علاکت سو جانم جانم بدل دے دار البوار جانم بدل دے دار البوار اگا کورد جانم چننوزی با بیدی لرا بدے زائن دا قرار تیا گردولی دی مشرکانو اللہ علیہ وآلہ شرکا دیدہ پارا چی گمراشی دا اللہ دلارنا اوائے ورطا فائدہ واق لئی بس اکنن ورطلس تاثور للی اس بشارت مومنان تھا اوائے بندگان زمان کے ساتھ چی مومنان دیو پا بندی کئی دموز او خرچ کئی داغنا چی ورکردی منگیتا پٹوخ کارا قرآن دی دراتو دا غورزنا چی نبی غسل خرطول پائے کے نبی دوستی اللہ غزات تے پیدا کری اسمان نوزمکا اور علی کی دبرنا مانوبا پاک رجبی بسرو باسی پریو بسرا منت سمراتی میری رزق لکم خوراک تاسو دا پارا او تابی کری تاولا کشتی دی دا پارا چی روانی بش روانی شی حلی تجریہ دی دا پارا چی روانی شی فی الباری پا دریاب کی بی امری پا حکم دا اللہ او تابی کری تاولا نیرونا او تابی کری تاوتا نوست و میدائی بینی همیشہ روان او تابی کری تاولا شپاورد و آتاکم من کلی ما سالتمو او درکی اللہ تاوتا حرا غصر چتا سو سوال کوئی دا اللہ نا و آتاکم من کلی ما سالتمو او درکی تاوتا حرا چتا سوال کوئی دا اللہ نا و من کلی ما لم تسلو و من کلی ما لم تسلو او حرا سم درکی چتا سوال نا چوئی اے تا تو ما تا توجو کر تا دا دی گتو سوال کرو اللہ چل اللہ گتو را کرو غگنو سترگو خپی یا نور سی زنا تیم پٹیم رزق در کئی کہ سوال کے ہم ہی در کئی کہ سوال نے کہ ہم ہی در کئی دا جملہ حذف وا یعنی وآتاکم من کل ما سألتم وہ در کئی آیا چھ سوال کوئی تاو دا اللہ نا ومن کل ما لم تسألو او آغستو ہر آغستو چھ سوال نے کوئی تاو دا غی وین تو دو نعمت اللہ کشمیری نعمت دا اللہ نشش میرے لئے غیلہ یکینا انسان دے دل وی ظالم کا پار نہ شکرہ اس واقعے دے ابراہیم علیہ السلام یاد کا چویلو ابراہیم علیہ السلام اے رب زماؤ گر دے دا خارا من اندامن وجنمنی وجنمنی او بچی ما لرا اساتی ما اولاد زما دے عبادت دے بتارنا ربی اے زمان اللہ انہن فسبب دے دوی بتانو اذل اللہ کثیر من الناس گمراہ شو دیر دخل کنا مسائل راضی کی امام راضی ہوئی ایک لفظی معنی دا شکنا لفظی معنی دخل رب اے زمان اللہ انہو اتنا یقینا دی بتانو اذل اللہ کثیر من الناس دیر گمراہ کرو دخل کنا اے نبوت خو گمراہ کول کول شکن قرآن سر ثابت شکن اعتراض راضی امام راضی مسائل راضی کی معنی آکی اگوی ربی اے زمان اللہ انہو اتنا یقینا پا سبب دی بتانو اذل اللہ کثیر من الناس دیر گمراہ شوی دی خلق نا چه دی عبادت کئی دی پا سبب دیر خلق چی شوی دی گمراہ شوی دی بس آسو چه زمان تابداری اوکا بس ایکنن دی زمان دی چاچنا فرمانی اوکا زمان بس ایکنن تی غب بخون کے میرا بان اے رب زمان انی اسکن تو یکنن ماس تو نور کردہ من زوریتی اولاق بس بیوادن پہ ادا سکندہ غیر زیزرین چندہ خاوند فصل ان دا بیت کل محرم پریز دا کورستا عزت مندہ اے دا سنگے اصولی اس چندو من ذریتی بیوادن اے ربا اصولی دماغ پل اولاد پہ ادا سکندہ چندہ خاوند فضل پریز دا کورستا عزت مند اغسو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ ہوئے چے ابراہیم خلیل اے ابراہیم خلیل دا چوکی چدا خپل بچے او بی بی پدی خوشی بیابان کی پری رہی دین دا پارا لارشی نمرود تدا اللہ دین بیان کی حاجرہ بھئی دا بادشاہ لوروا سمر ناز زکا او نیاز بھی نوا لیکن اگا جارکو کی پری خدا اگا شارو زارو کی پری خدا مورخین ذکر کئی چی ابراہیم علیہ السلام تی روان چو نو حاجرہ بھئی ابراہیم علیہ السلام تو ہی تاریخی تبری ذکر کے او تفسیر دوارو کے تفسیر تبری او تاریخ پل دوارو کے دا ذکر کے چی ابراہیم علیہ السلام روان دے شاعت نبوری نبی بیورتو ہی او ابراہیم الام انتقلنا یا ابراہیم او ابراہیم انگی چاہ تبری خودو او ابراہیم مونگی چاہ تپری خدو من ادرکا انت دعونی بیار دن لے سفیا زرون ولا زادن ولا نیسن ولا ماون او ابراہیم دا سدائی کی دی پری خدو چھنی انسان پر نظر را دی نندے زرون جوک در جوک آگا دیت روان دی او کلے چھتے صفا مرواغ تو آپ سڑے کئی قسم پا اللہ سرے بے اختیار جاری داد بی بی حاجری او دے ابراہیم علیہ السلام دے خدمت آغاز کرات دے خدمت آغاز کرات بے اختیار سرے جاری خیر ابراہیم علیہ السلام بیا بی بی وطوی الامن تکلنا یا ابراہیم او ابراہیم مونگی چاہت اپنی خدو پری خوشی بیابان کی نین تان پر نظر راضی دا فصل شتا نو بشتا تش حیوانات تی درندگان دی مونگی چاہتا پری خدو دری زلے دا آواز کولو ابراہیم علیہ السلام شاہتا نکتل سلو رمزل باندے چا آوازو کوئی لا منتقلنا یا ابراہیم نو بیان سلو رمزل باندے ہوئی اللہ امرک بیازا اللہ حکم کرے تاتا و ابراہیم پدی باندے چدا بی بی اولاد پری دا ابراہیم علیہ السلام رستو قتل وی اللہ امرنی بیازا او ماتم زمان رب ویلی زمان اللہ ماتم ویلی هغه ځانونه له جړا دي ځکه هغه د مصیبتونو تکلیفونو ځایونه دي. وی الله امرنی بیا دا الله ما ته حکم کړی پدی بی بی ورته وایي پیدا لا یزیکنا بس پس او ابراهیم او ابراهیم فیضن لا یزیکنا بس په دغه وخت کې الله به مونږه تنگینا تنگی به مونږه ذات چې تا طرف ویلی بس مونږ رب د پاره پریرا بی بی آجرا پاکوشی بیابان کے پری خدا او بچے اسماعیل علیہ السلام لارو نمرود تا دعوت ورکی آغا بی بی آجرا او بو پس مندی وی سپا و مروات آغا و چکری آغا اللہ تا محبوبشی حاجیانو بانی لازم کچا جو عمر بدیل کبلی گی چی سو دی سپا و مروات تائن رکری پاگا سپا بانی سکیمی کل چولی دی او مروات نشیشی گیر چاپی رکیری آغوندی آغار تور کانے دی اس کی مکلی پیچولی تبی او بیتی سمی او بخ کاری اگا چی پرندی چی تکی مکلی چی دا کانی خلق دان سر اولی دل کنا زکار تنگی مشرکانش دی کانی اولی یا دا پو دو جن آغا سرات ختم نشنا کیمیکل پیچولی او تول ماربل او تیلون لگی دلی یخ یخ تیلون او مندی گوئے وائی وائی وائی خون کئی نمرا اللہ سوچی تلی بار بار بوزی سوچی نہیں تلی اللہ بے بوزی اس میں ارادہ کری چی دلوی اختر نواد بیاد کرشا اللہ دے قبول کی ارادہ آمین پیوائی خواہ ذکر صدی خیر ار کلا امام بخاری وئی چی دا نظر نا پناش دست نا پناش خزاو بچے دا نظر نا پناشو نو دعا غواری ربنا ست در دعا بوا اے رب زمونگا یکی نرمونگا ستوب نور کری خپل اولاد تا پیودا سی وطن غیر دی در انچن دا خاون دا فصل ان دا بیت کل محرم پنی دا کورس تا عزت من دربا دی دا پارا چی پابندیو کی دا موز بسو گر دیز منا دا خلقو تاویل ایم چی میل آن کئی بی طرف تا دا دے برہم نے بھی دعا اللہ دی بیت اللہ دی صفا مروا طرف تا اللہ دا خلقو جنن میل آنو کا دا خلقو جنن مائل کا نا گا زرچ بدراش نا گاز لکی با دراش او پزر با دراوری گی چه کل لاری آز میلان دے ابراہیم علیہ السلام آگا دعا چه میلان کئی دی طرف تاوری در پر کی دی تدمی اونا میوی دو برا مجدار بی شاگرد سلیم لارو مندائی تا کاتو نیڈا کرارے پالنا ایکنو کارا سیوان منشور پڑے مالتی وی کیلی وی دادا کیلی دادی لیش نزیادی یو لیشو سا پکیو لبنی او خمه دې دارې په الله یې کړو کې کاد وکیلې څوک وړې شي سیوان بسې د موسم مې ویې ښه مالټو موسم وسلو او موږ مالټیا ته خوړې ادا چې مزدارې مالټې چل الله رزق ورکی د میونا دې د پاره چې شکر باسي الله ته اوس خالي لای اے رب زمون یو کینن ته پوهه پاره چې پټوې مونږه وا چې کار کوې مونږه او نه دی پټه الله نه څه شي پدمې کې نه پاس خان کی لای ګام دی نه الله ذات لای ګام دی نه الله ذات چې وی بخ مال را په بډاوالی کې اسماعیل علیہ السلام ری سایکل اسلام اسماعیل علیہ السلام چې پیدا شي ابراهیم علیہ السلام عمر 99 سالو او کله چې سایکل اسلام پیدا شي نو عمر د ابراهیم علیہ السلام 112 سالو ښا نزکوی علل کی بری ببود آوالی کی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام ان ربی یکینا رب دما اورید ان کے یا قبل ان کے دعا دے اے رب زما او در دے مالا را پابندی کو ان کے دموز او داولا زمانا اے رب زمانگا تقبل دعا قبول کی زمان دعا اے رب زمانگا بخنو کی ماتا و مورو پلار زماتا و مومنانو تا پورد یقو مولی صاحب پکو مورو چیو دیگی صاحب کتاب دیتاب کتاب غسلو دیگی اللہ باغ اور رضا زمات او زما مور پلار ته بخنه وتی اے واوري واوري حدیث کرا دی وللوالدین للوالدین وی نو مور پلار خو مشرکو آزر تو او دا دعا ور ته غواړي حدیث کرا دی الله بد خپل خلیل خفقولو نه خفقولو د پارا دا پلار راولی او دیو گدری او حیوان شکل تا دا پکو کی به ورځي او بیا باغ حیوان واخلی جانم تبه اوغل دی اغا پلان نبی اللہ حیوان جوڑ کی دا حیوان ولی دکا حدیث کرا دی چی ابراہیم خلیل دکن رسی چی پلان بی جاد من تو گرزی دکن رسی دا دنوی دکی نو اللہ بچے حیوان جوڑ کی اغا حیوان دا اللہ واخلی او جہنم ته به وګورئ چې ما خلیل ته تکلیف نه رسي ځکه وایي ربا بخنو کې ما تا وو پلار ته ما تا مو نه راتا بکمو رسولږي حساب اوس تکلیف وګورئ او ګمان مکوا په الله باندې د به خبرو چې ګني الله خبر نه لري اپ ګمان مکوا په الله باندې د به خبرو دا رسنا چې کوي ظالمان دا رسنا چې عمل کوي ظالمان یقینا نو څه کوي د الله اورځي تا تشخص فی الابصار چه تغی بروجی پائی کسترگی مونیقی موتعینا منیون کی بئی حساب کتاب تا زائد حساب تا وہ منیونی او سترگی بے پر بڑک راو تلی رہے بطنا لکہ سرے چه دہے بط دلا سا منیونی یہ بطی سرے مجھے دلے چه منیونی دا سترگی دائی پر بڑک بڑک راو تلی رہے بطا گشتے درے دشکے نلاوی تشخص فی الابصار پر تغ براو تلی سترگ نظرنا ترگی موتی نامنیون کی بھئی صاحب کتاب جائے کا مکنی روسیم پشابارو لشیوی ضرورہ دی مکنی روسیم پشابارو لشیوی ضرورہ دی لائر قدرین واپس کی گی بنا نبا واپس کی گی الہین دیتا ترپن ضرورہ دی وافدت مارا اوزون ردی خالی بھئی خواہشاتنا اے ماندا چھ سر بیارو لشیوی دا سے چال کر او دا چمن دی بوئی نبا شاعت و ذات تکتیشی او نبا خطا او پتک بیستر جراوتی لکھا اوشی پکبر بانی آوان جرن ناسا او یر وقل کلرا داغو رضی داغو رضی ناچ راب شدیتا عذاب وائی باکتان چی تالیمان دی رب زمنگا رسط کمنگا میتی نزیتا قبول بکوستا دعوتا اللہ سچی سویستا بو منو من دنیا تو نگا او تابداد برکو دا پیغمبرانو اللہ بول و ظالمانو آیا نوی تاو چی کتمون مقلل من قبل دنیا کی ما لکم من دوال چی نشتے تاو لرست پنائی تا تکو دنیا کی قسم پا اللہ جان نصر سوے کنا دیرا گر دنیا کی عیش پتا جان جان سر بے بیادو دی بوی کنے بے نو تاسو دنیا کی داوی کتمون مقلل من قبل پخوا دنیا کی چنیشت دے تاولا رس دوال و سکن تو فی مساکن اللذینا او اسی دلی ویتاو پا ضرور دا کسانو کی جزا ظلمی کرو پا قلو زاننو حالان کی ظالمانو پا کندرات و ظلمو کی پادشی ہوئی دا غی اغا تبایو علاقت و کندرات ملی دلیو خو بیاوم یکین نرات لو و تبین لکرم او سرنگر نشوی را تاولا را کسرن کار کرو مندابوی سرا اغا ظالمانو سرا او وزربنا لکم الامثال و بیان کری ممتاصل را الامثال تفسیر مذروعی من احوالهم من احوالهم او بیان کری ممتاصل را داغی دا آلاتنا الامثال داغی آلات و خبر تاکی سرا فریب کرو او خلقو تدین خلاف و مکرم پل فریبنا تاکی سرا مکرم فریبنا کرو دی مکرم پل فریبنا تدین خلاف دین خلاف اگئی مکرو فریبو نکلو و اند اللہ مکرو او پنید اللہ سزاد مکر دیدا او پنید اللہ سزاد مکر دیدا و اند کان مکرو اتزول منو الجبال خیال کو ایمانی تلک پکلا روائے ان شرطیہ دے اللہ وی ان اگرچی کان مکرو و تدبیرنا ددی لتزولا من الجبال چی جڑکی دلیو داغینا پشان دغرونو حد پرست اللہوی اگر چی ددی اگر تدبیرنا دمر لیلیو چی حد پرستی جڑکول حد پرستی سم جڑکولا یادوی ممانا ان مخفر من المستقل نمانا داشوا و ان پمانا دا ان ناسا یقیناً تدبیرنا دبیو وین کان مکروم یقیناً او تدبیرنا دبی لتزولا منو الجبال چجڑا کی در داغی نبرنا اللہوی اگا تدبیرنا دمرمیلو اکڑیو چی داغی تدبیرنا دو جی نبرنا چڑا کی در پاک پرستو چی کل دارا وستل تو دی بنو جڑا کی دی دیم امانا ان په معنا د معنا تی سره یعنی و ان کانا یعنی و ان ما کانا و ما کانا نو تدبیرنا د دوی نو تدبیرنا د دوی چې جو کیدلو داغینا پشان دا غرونو اتپرست او کمان مکوا تپا اللہ بانی دوا خلاف تو انکی دوا دی دخلو پیغمبران اترا یکین اللہ دے غالب خاوند بدلی اور از قیامت بدل وکی اللہ مقدس مکی غیر الارضی غیر دیز مکینا ذکر و بدل شی چی گناہو نفی شیو سپین از مکا بجے کرا شی دا گناہ پا زہن ساف نکی گی گناہو نفی دیز مکا شیو دا از مکا بجے سپین تانبی کی وجہ سر جس سپین تانبی وشی سپین تانبی ذکر چی پدیز مکا گناہو نشیو او دا گناہ پا زہن ساف نکی دا ذکر سپین از مکا دا بی گناہ برا شی اللہ فرمائی پورا دا قیامت بدل بکی اللہ مقدس مکی غیر الارضی غیر دیز مکینا او اسمانونا او مقامک پشی اللہ قسم مخلوق چیکی او دے زرورا بینی با مجرمان یو میزن پا دوارا مقرر رو نکل اسبات تلوشوی پا زنجیرانو کی مجرمان با پا دوارا زنجیرانو کی سشوی تلوشوی زکا دا ظالم دا ظالم اللہ پا زنجیرانو کی تری انو سوال نا جی اے زنجیر کی سطر لکی گی سپے تاو تو ہے سطر لکی گی سپے پسی کی تاوی گلدان سپے گلتے رو گلدان زنجیر رو پٹکی ورطا چھوئی او سلاوی مقررنی نکر از بار تر لشیو بی دا ظالمان پا زنجیرانو کی وجہ سرچی پا زنجیر کی بہتری زکر دا دنیا کی دس پور کار کرو اللہ بچے سپے جوڑ کی اللہ وی اخصو پیاولا تو کلیمون کوری شید پرما کر خبر مکرو زکا ارفی تمہیں اندیشے گو غائی رکیبان آواز سکا کم نکنت کے رزق گزارا ارفی تمہیں اندیشے گو غائی رکیبان او درکیبانو پا غوغا و شور باندی یاد لرا ساندی شاوت یرنشتا آواز سکا کم نکنت رزق گزارا او آواز دسپو دا غریب رزق نشی کم ہونے اے عرفی تمہیں اندیش دے غوغائی رکیبان درکیبانو پا آہو باندی یاد لرے سے پروانشتا کدا رکیب لگیا دے وہی قرآن درس کی یہ بردہ درس نہیں کدا کل کل ورکی کیوں کیوں خان دی ورکی کیا آو گورا داور کلا بیرنگ نگوا ہو رہے منہ سمر پا بڑک بڑکو خان دی او سے کسی میسی ورکی وہی دوڑی موڑی ورکی وہی دا درس کے کدے دوڑی موڑی دبا قرآن پوری خان دی غب غب ارد غب غب آواز تگا کم نکنت رسکے کے دارا دسپو پا غپار دا غریبانا نو رزق نکنی کہ جس کو کار کرو دنیا کی غپا غپا غپا غپا کھول جائے یہ جائے غپار بل جائے غپا یہ دیس تڑکی گینا دیس تڑکی گینا کر دینا وقت شروع جب پکڑا نمبر چار دیس تڑکی آپ دان خری ہوئی ہاں شیخ القرآن نے اللہ اوپر یہ شاگرد پر تو جی سدنانا پلان روانے توجہ سدنانا پلان روانے وی یو بل توئی خوری باران نشتے سخت روڑ دا او روجی دی سری روجی دی نابل اور توی سب باران شی دا مولا کے سار دا خلق خلاو کی دا اولیو پسی کنے واس کی تو لگو تا اولیو پسی لگیا کی پدوئی نا اولیو تم کار ورگلے بارانی بند کرے بارانی بند کرے خیال دا خبر او حشور چس سمن مختلال ناگیو بلی تو اے خوری دیست لکی گی نا سار نہ لگی آئی تر ماس پکینو ماضی گرا نہ قبل تو ہوئی نہ مری سب تلشی نہ تو پوچھا رہا غت غت تو پڑیو بالٹے اور تپروتی وقت پر وقت گلاس رکھ لیو اگے نس کی نہ قبل ہو تو نہ مری ہو جائے نہ رہا نہ تم نے خلق کی اور تنا سے اگے پر مکھ کے پیس کی نہ خبر بلا رہا سدا بھی بدچ دار دراجی تو تلشی پدی چې دار از راشي چې چلو شي نو شیخ القرآن وي چې د نور خبره غلطي ده دی وی خبره صحیح وا چې دغه راز راشي په موږ چلو شي په لای دې کې موږ ګزره بوږي په ځان نه پروځه په یو نه په ځان کیږي کته زو نه تنګیدو دې زنانو ته کارونه نه وي نما بتر ماقام درس کولے چنی مجھے انتا ماقام تا پاتے کی دے بس اللہ اکبر تا ماقام دے جھوٹ دا کتا سنتنگی دا چکو کتاب قسم دے چھ قرآن تلازم سینہ مٹک نی بدل مٹک نی بوجی مجھے کیلوم قرآن تا اگا بوجھ ختم شی سر میں پریشانی ختم شی وجد روالے ختم شی اگا تبا اگا نور تکلیف ختم شی سال میسو نوڑی اوکوڑی پشمنی بس صرف او بنو سکتے تک تک نوما سال چراوتم نتاو زماواز تخیار اس چی قرآن تکیمی دا شفاد اگا مرض میں لاش اللہ فرمائی مقررین پیل اتباد تللشوی پزنگیرانو کی جامی دجل بای من قطران دگو گلونا تک شاو جو منار پتائی با مکنو دیور دیر پارا چی بدلوری کے اللہ ریو نفتا مارتا کبتا چی کتب کلی نفت یکین اللہ جلی صاف والد حاضا بلاو اللی نفت دا صورت یا دا قرآن دا تبلیغ کتاب دے خلق پتا دا تبلیغ کتاب کمی ہو دے قرآن دے حاضا بلاو اللی نفت دا قرآن دا تبلیغ کتاب دے خلق پتا خلق پل کتاب دا تبلیغ نرے پی جند لے خواہ کم کتاب دا تبلیغ دے بلد ما انجل ایلے کا صورت مائدہ کی بلد ما انجل ایلے کا من ربک تبلیغو کا دا کتاب چی نازل شوئے ساتا ستا درم در طرف نا نو دے وہ تندے تریو کی چل دا خود بمو گرد کنما چانم وارس تندے متری ہوا قرآن مزدہ کا قرآن کی مزدہ کو بیا دعوت و تبلیغ کے نو دیر خون کے زمگا یوم مرگر و ملانم ورسر با قرآن دارا رس و امیر سے رانا قرآن دلا سنو آنس و کنکن دے سر شر پیدا کی جل بھائی تو اسی توڑی گئی حماد دتنار مولی سے جی خبر وی بس ما بس تر را واغ تر روان نم چدای تبلیغ بس کی جو قران ور کی نی بے امیر سے بے قران تن کی نی قران ور سر نی نو دا سے تبلیغ بس کی جو قران ور کی قران تک نہ ہا زدا زور لگو میں زوائل تو ما خلی ما کر محبت کیوں ما جان تن جی کوئی راشی دور قران تک نی ہاں تو چلے دے قرآن دعوت تا تبلیغ نہیں میں نتی تو وہ پتال کی چلو لگے اور چراجی نصرت آئے کے شاید اور زو پتال کی چلو پینتالی سرز قرآن طور کو سار میں لگے ہیں انتر ما خام مازی گر پوری ماز پکی نہ پوری نمال وقی توی گی اور طرح طرح وقی کے نستاغ تبلیغ تبلیغ دے اور زماد آنے دے زو پتام تنکیت کن پر چطو اے قرآن مراد دا ترجمو مرجمو والے دے شراسر ملتے بھی اللہ کا چاہتی وی اوزل دائے چلوشو وی جماعت راگ رہے ہونو وی اسے دکان کی ناس تم میں دور تا بار رہوتم چھ بار رہوتم وی اگر سر وی امیر سے بدر ایک ہو رہی نا وی اگر تو ایجی داگا شراسر ملتے سے بھی اگر سے چھ دست کے نو یا گئی ہوئی داگا خورا اگر ترجمو مرجمو والے وقت کے دخوا تم رس پوری قرآن دائل آگا مشہر جماعت شراغل ویداغ ترجمو مرجمو والد من وائیو کہ تاسو دا قرآن ترجمی تا دعوت نوائی او نوائی دا یقین سروائی زدہ نوائی کہ ساتو مرکزونو کی قرآن نشتا من قرآن تا دعوت و تبلیغ وائیو زدہ دا من مرکزونو آرمان رسو کی قرآن نشتا ولی میں زانتا دم سوئی ولی دا قرآن خلاف تو قد قرآن خلاف توئی زب قوم خلاف قد ترجمی خلاف توئی زب قوم خلاف خلقی کچل کا تاندر کی خدی بیا چغی قرآن تکین خلی رہی گورے چھو قرآن ترکی خبر کوئی گئی اللہ ویدہ قرآن دے تبلیغ کتاب دے خلق ہوتا دیر پارا چوئے رہی پدی دیر پارا چوئے رہی گی خلق پدی سرا ولی عالمو دیر پارا چکوئے شی خلق چھو مسئلہ ہوئی کہ کم ہوا دے تبلیغ کتاب کے مسئلہ با کم ہوئی انما ویلہ وائد چیکن اندال لا دے مددگار کیاو مسئلہ ہوئی کہ داو تو خودری گاو داو ہے پا جماعت کی کنا چھ مددگار کی او دے سوکا تو گورے چھ دوالو غلد معلومی کیوں کنا بر امام تلار شاہ داتا دربار تلار شاہ دا چھ گوا ان انما ویلا وار و تیم نشتر معبودی برحق مگر یو اللہ تا خود کلمینا دا پی قور دا مرتبان دا چار جوڑ کرے دیکھا تا خوارا چھ بول کے او لڑا نغی سرس تا پا جب کوئی گی تو پخپل جب پختو کی ورتو آیا چلا الہ الا اللہ نشتے بل مددگار سوا دا اللہ نا واحد ان انما و الہ واحد یقینا دا اللہ دے مددگار کیو ولیون ضرور دیر پارا چوئے رہی خلق اولو الالباب بلکنا ولی ذکر اولو الالباب او دیر پارا چی پنواف لیا کلمان مخشوائشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام و تلک آیات الکلام